पार्टी तो बनती है इज द एनर्जेटिक नंबर 1 2 3 1 2 3. हमने इसको थोड़ा स्मॉल स्केल पे सोचा था, बट वंस द म्यूजिक केम एंड वंस वी हैड बॉस्को एंड सीजर ऑन बोर्ड, सडनली इट स्टार्टेड लुकिंग मच बिगर देन व्हाट वी हैड रियली थॉट ऑफ. कोई एग्जाम में पास हो जाता है तो आप कहते हैं अरे तो हम पास हो गए, पार्टी तो बनती है. क्योंकि फिल्म सक्सेस हो जाती है, अरे आपकी तो फिल्म सक्सेस हो गई, अब तो पार्टी तो बनती है सर. तो वहाँ से ये पार्टी तो बनती है एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म में आ रहा है. ये गड़बड़ हो गया यार, मेरा लेफ्टी हूँ मैं. की रैली चल रही होती है धारावी में, तो उसके स्पीकर लगे हुए होते हैं जिसमें उसका गाना लगने वाला होता है, लेकिन मैं भूतनाथ को बोलता हूँ कि आप उनका गाना बजा दे, तो ये गाना लगता है जिसमें भाव के खिलाफ सब वर्ड से बहुत जरूरी है गाने के लिए. बेसिकली जो राइटिंग एक लाइन में सिमटती जा रही है, ऐसे गानों में एक ऐसा हुक होता है जो गाने को कहीं से कहीं ले जाता है. ना कि ज्यादा पोएट्री छाड़े, इससे एक लाइन में बात बोल दी जाए तो अच्छी रहती है. This song needed a celebration. भूषण कुमार जी सेड कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो पिक्चर को लिफ्ट करता है और सिचुएशन पे भी बैठता है, जिसमें अमित जी नाचेंगे और पूरा हिंदुस्तान नाचेगा उनके साथ. One more, just for fun. It's a fun song because you see a lot of action by the background, you see a lot of moves that Amit ji has done before, you see a lot of gags, and I think there's a lot of energy in the entire picturization. What a moment when you have to make Amit ji to dance. It's a great moment. हमारे जैसा कौन है रब, ये तो हमारी बैकबोन है. हम है किंग, हमारे जैसा कौन है रब, ये तो हमारी बैकबोन है. सभी को फिंगर पेन जाके हमने बाजी मारी है. रेडी से भी हो गया आजा, हमने विनर नारी है. खुशी ब्रदर मिक्का वाज अ बेस्ट चॉइस फॉर अस एंड ही डिड अ गुड जॉब. इसी बात पे पार्टी तो बनती है. पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो actually brings a lot of energy. He suddenly makes you feel that you're really old. Very good, one more. Okay, okay. Yeah, boy, start. As a slow motion mein dive marne ka hai. Unstoppable hai apna label. Sab karte khulam khulla, na ke under the table. जब हमने गाना बनाया तो उसमें फिल्म के मुताबिक बहुत कम बातें बोली गई थी, तो रैप उन बोला था कि आप रैप ऐसा बनाओ जो कैरेक्टर है भूतनाथ वो किस तरीके से वो बातें अपनी दिल की सामने कह रहा है भाऊ साहब को. वो जो सिचुएशन थी वो हमको लग रहा था कि सबसे लेस एंटरटेनिंग पार्ट होगा क्योंकि ये थोड़ा प्रीची हो सकता है. एंड इफ समबडी सेज कि दिस हैज टर्न आउट टू बी द बेस्ट पार्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट. गाना बजाओ. पूरा भर का दूध तेरी गंदी है करतूत, बातों से तू समझ ना पाए तू लातों का भूत. He's taking on Bhau. So we needed that attitude, we needed that mannerisms. The minute he went there, he just gave that kind of, and he has that flair. So we just had to cover it. That's it. Tere gande gande scam, tera pura ho gaya tab. Tujhse zyada guts hai, aaj door karu tere fam. And yeah. Super. Nice. Thank you very much. Ali. Amit ji ko dekha, itna bachpana abhi bhi unke andar hai. Gala bajate rahe re. Ab teri khulegi pol, izzat ke bajenge dhol. हिंदी में क्या बोलते हैं, चार चांद लगाना. ही डज इट, सो यू एंजॉय. हैट्स ऑफ टू मिस्टर बच्चन, ही हैज डांस लाइक अ टीनेजर. बच्चन साहब इज टेकन दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल. गाना हिट टू पिक्चर हिट. Yep! हम तो जब करते हैं तो इसी इरादे से करते हैं कि अच्छा ही होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आए। Beautiful. Fantastic.